ciśnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier, mówiąc o strajku ostrzegawczym pielęgniarek, zachęca pracowników systemu ochrony zdrowia do rozmów w ramach Komisji Trójstronnej. Ponad 2 miliony szczepionek firmy Pfizer dotarło dzisiaj do Polski. To był pracowity weekend dla ratowników w polskich górach. Premier Mateusz Morawiecki zachęcił pracowników systemu ochrony zdrowia do rozmów w ramach Komisji Trójstronnej. Powiedział, że jest gotów do dyskusji o konkretnym planie, także wynagrodzeniowym. Szef rządu odniósł się w ten sposób do pytania o strajk ostrzegawczy zorganizowany przez pielęgniarki i położne. Szanując oczywiście prawo do protestu wszystkich państwa, chciałbym zaprosić do tego naszego stołu rozmowy, jaką jest właśnie Komisja Trójstronna, w której miałem zaszczyt brać udział w zeszłym tygodniu i oczywiście jak tylko zostanę zaproszony w przyszłości, aby dyskutować o konkretach, o konkretnym planie, także wynagrodzeniowym, związanym z wynagrodzeniami, jestem oczywiście zawsze gotowy, żeby być tutaj dostępnym. Więc szanowni państwo, zachęcam do takiej dyskusji. Pielęgniarki domagają się podwyżek płac i zwiększenia finansowania placówek ochrony zdrowia. W województwie lubelskim akcje protestacyjne zorganizowano w kilku szpitalach, mówi przewodnicząca Zarządu Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Bernarda Machnik. Tylko wynagrodzenie jest zachętą dla młodego pokolenia, żeby chciało w ogóle podjąć chęć nauki w zawodzie pielęgniarki i położnej. Trudno, żeby był atrakcyjny zawód, kiedy pielęgniarka, to co minister Niedzielski proponuje, że pielęgniarka zarabiała tyle co rejestratorka medyczna, co opiekun medyczny. Z całym szacunkiem, ale tutaj są potrzebne większe kwalifikacje. W strajku ostrzegawczym bierze udział około 40 szpitali. Do Polski dotarło dzisiaj 2 miliony 100 tysięcy szczepionek firmy Pfizer, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu zaplanowane są również dostawy innych producentów szczepionek przeciwko COVID-19. We wtorek spodziewamy się 108 tysięcy szczepionek Jensena. Astra właśnie zapowiedziała się w wielkości 250 tysięcy na najbliższy czwartek i w sobotę Moderna 250 tysięcy już taką standardową dostawą zamyka właśnie ten tydzień dostaw. Zgodnie tutaj z naszą praktyką od wielu miesięcy wszystkie szczepionki od razu trafiają do punktów szczepień, tak żeby zabezpieczyć szczepienia zarówno pierwszymi dawkami, drugimi dawkami. Prezes Kuczmierowski dodał, że dzięki dostawom będzie możliwość przyspieszenia podania drugich dawek szczepionki. Chodzi głównie o AstraZenecę. Do tej pory w Polsce podano ponad 22 miliony szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów 200 tysięcy osób. Od dzisiaj preparatem firmy Pfizer mogą być szczepione także dzieci w wieku 12 do 15 lat. Grupa Białorusinów przebywających w Polsce od soboty protestuje przed przejściem granicznym w Bobrownikach w województwie podlaskim. Rozbili tam miasteczko namiotowe, w którym jest około 40 osób. Do unijnych przywódców apelują o wsparcie, a do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukasza o zaprzestanie represji. Domagają się m.in. skutecznych sankcji Unii Europejskiej wobec władz Białorusi. Przy drodze prowadzą akcję informacyjną wśród kierowców tirów. Manifestacja jest dobra, tylko że to nic nie zmieni. A niech oni idą na białoruską stronę. Tam ich pozamykają. Od razu. Łukaszenko jeszcze długo nie odejdzie. Trzyma Rosję. Jeżeli nie będą wprowadzone dodatkowe sankcje wobec reżimu, to zacznie się blokowanie tego przejścia granicznego. Anatol Kotow z Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Tak samo będzie na Litwie przy granicy. Też diaspora białoruska szykuje zrobić to na Ukrainie. Żeby zrobić coś, żeby można było jak najszybciej powrócić na normalną Białoruś, a żeby Białoruś powróciła do normalności. Organizatorem protestu jest Narodowy Zarząd Antykryzysowy. Jutro około 12 protestujący planują rozpoczęcie blokady drogi do granicy w Bobrownikach, jeśli nie będzie większych sankcji Unii Europejskiej wobec władz białoruskich. To był pracowity weekend dla ratowników w polskich górach. Szlaki przemierzały tłumy turystów, a to przełożyło się na liczbę interwencji. Tylko ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od piątku byli proszeni o pomoc 15 razy, mówi Witold Cikowski, ratownik TOPR. Większość z nich miała miejsce w Tatrach Wysokich.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Na początku tej godziny 11 minut po godzinie 13. Coś do śmiechu. Oczywiście będzie spotkanie z panem magistrem i z Łukaszem. To jeszcze przed godziną 14, a wcześniej powiemy o ważnej informacji, która dotyczy Polskiego Radia i w ogóle polskiej radiofonii, historii naszej, nie tylko Polski, Europy, ale i świata. O tym, że kolekcja oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. I o tym porozmawiamy z naszym gościem już za kilka chwil w audycji. Trójka do trzeciej. Nie brakuje także muzyki, to już 12 minut po godzinie 13. I know that there is nothing more that I can say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół minuty po godzinie 13. Jak już Państwa informowaliśmy i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Naszym gościem jest Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim powiemy o tym, czym pan się zawodowo zajmuje, mianowicie listą krajową programu Pamięć Świata, przypomnijmy w ogóle, czym jest UNESCO, czym się zajmuje, jaką pełni rolę? O tak, UNESCO to sama nazwa mówi bardzo wiele. Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki, Kultury. Tu w tej nazwie, która sięga lat 40., zaraz z okresu po II wojnie światowej, brakuje jeszcze jednego pola działalności UNESCO, tego obszaru komunikacji i informacji, który od samego początku był obecny, nie był wymieniony, zresztą to S, czyli science, czyli nauka, też zostało dodane trochę później. UNESCO to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, a więc agenda systemu Narodów Zjednoczonych, ale agenda taka, która ma specjalną umowę z Narodami Zjednoczonymi, która zajmuje się właśnie tak szerokim polem kompetencji jak edukacja, nauka, kultura, komunikacja, informacja od strony zagadnień, różnych problemów i wyzwań społecznych, głównie jeśli chodzi o komunikację, informacji nietechnicznych. Do tych spraw jest inna organizacja, agenda ITU. Tak potocznie kojarzy się z dziedzictwem międzynarodowym czy globalnym UNESCO, prawda? Z tymi programami globalnymi, dobrem światowym. Ale my zawężmy naszą rozmowę do tego, czym jest ta właśnie lista krajowa programu UNESCO Pamięć Świata. No tak, to właśnie to jest program Pamięć Świata, prawda? Także najbardziej pewnie znany w Polsce fragment działalności UNESCO to konwencja z 1972 roku o światowym dziedzictwie. Tutaj to jest program inny, to nie jest konwencja, to jest program UNESCO, który dotyczy dziedzictwa dokumentacyjnego, jego ochrony, dostępności i promocji. Lista krajowa to jest lista, która gromadzi dziedzictwo dokumentacyjne o szczególnym znaczeniu w skali kraju, w tym wypadku w skali Polski. Szczególne znaczenie to jest oczywiście bardzo szerokie określenie i często subiektywne, i zresztą kwestia kryteriów wpisu, jakkolwiek one są określone, to zawsze jest jakimś przedmiotem jakiejś interpretacji, dlatego obiekt, który jest wpisywany na listę krajową, czy na listę międzynarodową, czy na regionalną, to znaczy dla jakiegoś kontynentu, tak mówiąc bardzo w przybliżeniu, przechodzi pewną procedurę wpisu, musi zostać zgłoszony i spełniać właśnie te kryteria. Mówi pan ochrona, dostępność i promocja, i to też takie podstawowe zadanie dotyczące właśnie tej kolekcji 93 płyt gramofonowych tak. Polskiego Radia. Ochrona, dostępność i promocja, tak. To powtórzę. Tak. A jakie kryteria muszą zostać spełnione, by dokumenty czy kolekcje mogły zostać wpisane właśnie na tę listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata? To może być albo dokument lub kolekcja. W ogóle pojęcie dokumentu to jest osobne pytanie w tym wszystkim. Ale może to być dokument lub kolekcja, który jest jedyny, unikatowy, świadczący o jakimś bardzo istotnym wydarzeniu, postaci, procesie historycznym. Może to być właśnie czasami ta jedyność, ta unikatowość może być związana też typowością jakiegoś procesu. Na przykład na liście krajowej będziemy mieli wpisany przywilej chełmiński, który tworzył prawo chełmińskie w średniowieczu, które to prawo dotyczyło wielu miast w Polsce, a było aplikacją praw, które funkcjonowały w Europie, ale był to bardzo istotny dokument z punktu widzenia tego, co dalej się w Polsce działo i jednocześnie jako przykład takich procesów. Także to jest pojęcie unikatowości i znaczenia jest oczywiście szeroki. W ogóle właśnie dokument. Dokument mamy nieraz taką tendencję, żeby rozumieć go w jakimś bardzo takim ścisłym, kancelaryjnym sensie. No w tym wypadku te 93 płyty, no to już wykracza poza taki bardzo, prawda, bardzo tradycyjny pojmowanie słowa dokument. To są dokumenty audialne, to są dokumenty, które też to są płyty na listach Pamięci Świata, na międzynarodowej liście. Polska wpisała między innymi tablicę postulatów sierpniowych w Gdańsku na sklejce. Są dokumenty cyfrowe też wpisywane. Także pojęcie dokumentu jest bardzo szerokie. Właściwie takiej definicji, która jest przyjęta w programie, ale nie tylko w programie Pamięć Świata, ale też w takim instrumencie prawnym, który powstał właśnie w wyniku działalności tego programu, to jest zalecenie o zachowaniu i dostępie do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego. Tam dokument jest definiowany, że to jest obiekt zawierający treść informacyjną w postaci analogowej lub cyfrowej oraz nośnik tej treści. Może być zachowany i ma zazwyczaj charakter ruchomy, no bo znowu są inskrypcje, które nie mają charakteru ruchomego, też są dokumentami, ale właśnie ta treść informacyjna jest tutaj bardzo istotna i oczywiście ze względu na dziedzictwo cyfrowe, to ta relacja między nośnikiem a treścią jest bardzo różna. Może być bardzo ścisła, może być bardzo luźna. Czasami nośnik może być ważniejszy nawet od treści, bo nośnik również pewną treść sobą niesie. Także to jest bardzo szerokie rozumienie dokumentu i takie rozumienie jest upowszechniane też poprzez program Pamięć Świata. I tutaj cała historia związana, prawda, ta otoczka, historia z historią związana, nie tylko z płytami, z treścią, którą zawierają te właśnie płyty z kolekcji Polskiego Radia, no ale także ta unikatowość, bo przecież nie może być inaczej przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego, czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Proszę jeszcze powiedzieć, co daje, co oznacza takie wpisanie kolekcji płyt Polskiego Radia na taką listę właśnie Pamięć Świata? No tak, to może też to w wielu płaszczyznach. No przede wszystkim oczywiście to jest zauważenie znaczenia jakiegoś dokumentu. I to jest coś, co jest jakąś szansą na jego promocję, tak można brzydko powiedzieć, to znaczy na upowszechnienie wiedzy o nim. Dla posiadaczy tego dokumentu, ale patrząc na listę szerzej, to jest też przypomnienie o znaczeniu dokumentów i dziedzictwa dokumentacyjnego. To jest właśnie nazwa programu Pamięć Świata. Ona czasami była traktowana jako trochę prowokacyjna nazwa. Co to znaczy Pamięć Świata? Ale dzisiaj w czasach cyfrowych coraz mniej się dziwimy temu. Naszą pamięcią zbiorową jest pamięć nieraz bardzo odległych kultur czy społeczeństw. Tworzy się jakaś taka wspólna pamięć i listy programu Pamięć Świata, zarówno międzynarodowa, jak i krajowe, temu mają pomagać również. Także to jest, myślę, trochę szansa dla tych, którzy czują związek z jakimś dokumentem, żeby o nim więcej mówić, bardziej go przypominać, a jednocześnie też zobowiązanie, no bo uznanie znaczenia dokumentu to jest dodatkowe zobowiązanie do tego, żeby go chronić, ale też i udostępniać. Właśnie w programie Pamięć Świata używa się takie słowo preservation, czyli zachowanie dziedzictwa dokumentacyjnego, nie tylko ochrona, nie tylko protection, ale właśnie takie zachowanie, które jest z myślą o dostępności i to w długim okresie czasu dla przyszłych pokoleń, z myślą o roli dokumentów dla przyszłych życia pokoleń społecznego, właśnie. Nie tylko dla przyszłych, dla wszelkich, prawda, spójności społecznej, dla dialogu też między społeczeństwami. Dokumenty jako źródła historyczne, jako podstawa wiedzy, a dialog czy własne poczucie tożsamości, ale również rozumienie innych bez oparcia na wiedzy nie jest, no, wisi gdzieś w powietrzu, tak? Łatwo to podważać, łatwo staje się to bardzo emocjonalne, nieraz zamienia się w przeciwieństwo dialogu. Także to jest takie przypomnienie o znaczeniu dokumentów. No, w dzisiejszych czasach osobny problem to są dokumenty cyfrowe, których ginie mnóstwo, non-stop. I będzie to problem pewnie dla przyszłych pokoleń. Żeby to nie było ona... takie ulotne, prawda? Żeby tak, to pozostało ulotne, nie tak. tylko w naszej pamięci, ale też i było chronione we właściwy sposób. Tak. Z pewnością o tej niezwykłej kolekcji 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami, co podkreślamy, bo nie o same płyty chodzi tylko, ale także o te nagrania z września 1939 roku. Zostało wpisane na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Zresztą pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły, jak słyszeliśmy, o czym mówił nasz gość, materiały dźwiękowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Tu Trójka, Polskie Radio. Za 29 minut, 14. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. pani wyjść! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden minut do godziny 14 pozostało, gdyby Państwo chcieli odsłuchać te niezwykłe, unikalne nagrania z września 1939 roku, o czym rozmawialiśmy, o płytach gramofonowych i o tych nagraniach. Właśnie są one dostępne na stronach polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do odwiedzenia. Bye. Trójka, Polskie Radio. 18 minut pozostało do godziny 14. Za chwilę powtórka z rozrywki. Już za kwadrans 14. Powtórka z rozrywki, Łukasz Fet, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kochanie, ty po lasach brodzisz, kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już w czym chodzić. Zużył bielizny cały zapas. Całkiem dziurawe ma skarpetki. Boso kuśtyka po ogródku. Spojrzy na dalię i na gietki. A serce żre mu robak smutku. Ty sobie bawisz w marienbadach, w sobotkach, względnie w obornikach. I nie wiesz, co twój kiciuś jada, jakie paskustwa czasem łyka. jak mu nie służy kalarepka, jakie mu brzuszek czyni harce, gdy jest pleśniały z kurki schlebka, coś zostawiła je w szpiżarce. Czasami kiciuś w łóżku leży, gorzko przeklina swoją dolę, patrząc na brudny stos talerzy wyrastający wzwyż na stole. Popatrzy, pośpi i popłacze, zabeczy jak zbłąkana owca. O miła, kiedy cię zobaczę, wróć z tej Ostendy czy z Wągrowca. Zjaw się, zaceruj dziury w spodniach, spraw by znów wszystko zajaśniało. Nie zdradzam cię już od tygodnia, zupełnie mi się odechciało. Karty nie bawią mnie i goście, inne rozkosze teraz wolę. Odchciałbym sobie przewlec pościel, raz spróbowałem, nie wydolę. Kochanie moje, wróć z Lizbarku, porzuć Hawaje, Dardanelle. Możesz mi nawet dać po karku, lecz weź mnie znów pod kuratele. Przyjedź, ucałuj czuł kołysę, zrób obiad, spodnią przywróć kancik. Kiciuś już nie chce być tygrysem, chcę być kiciusiem swojej pani. Oleg Gratowski, wykonanie. Andrzej Waligórski, tekst. List do żony. Proszę powiedzieć szczerze, to jest raczej prośba o powrót służącej. Tak to odebrałem. Tak, z jednej strony, ale czy... Nie ma mowy o uczuciach, o tęsknocie. Te brudne gary trzeba pozmywać, uprać majty. No, panicz się rozjechał. Wroteczki się wypięły, w brudzie zarasta, jest gnilizna. No, coś obrzydliwego. Rzeczywiście tak, ale również nie, ja tu widzę uczucie i widzę tę szczerość. Słyszałem tę szczerość, bo bycie tygrysem rzeczywiście może się znudzić. Tygrys je surowe mięsa, kiciuś je przy smaczki z rączki. No tak, coś w tym jest i rzeczywiście, ale trzeba docenić szczerość przede wszystkim. Trzeba docenić szczerość w tym wszystkim i możliwość przyznania się, że o tak, być może samemu nie jest tak dobrze, jak jednak z kimś, kto komplementarnie właśnie nam wypełnia tę całość. Kto nas ogarnie, że tak powiem. Tak, jak mamusia. Rozmawialiśmy już kilka razy. Ale kogo my ogarniemy również może czasem? Jak ogarniemy? Podaj mi, kochanie, herbatkę. Nie, trzeba rzeczywiście samemu podać tę herbatkę i te kapciuszki, rzeczywiście tak. Chociaż kapciuszki są strasznym słowem. Nie znoszę. Umisiowiony kaleka. Nie znoszę tego słowa. Posłuchajmy może teraz poważnego kabaretu starszych panów. Też będzie list z plaży. List z plaży. Dzień był przedwiosenny, mroźny, ale że słońce świeciło pięknie, wybraliśmy się z przyjacielem na spacer wzdłuż brzegu Wisły. Ot popatrzeć na rzekę, jak tam z wodą i tak dalej. No, szliśmy sobie wybrzeżem w stronę północną, ciesząc się jak to w dzień pogodny, że ojczyzna ma tyle stron, bo prócz wspomnianej jeszcze południową, wschodnią i zachodnią. Cieszyliśmy się i z tego, że woda w rzece Wiśle płynie tak czysta, no bo ta na przykład, która nam leci z kranów, wygląda nierzadko jak woda z rzeki Limpopo. Ta. Mętna i żółta. Ja osobiście nawet sprawdzam przed kąpielą durszlakiem, czy nie ma w niej małych takich tych krokodyląt. które podobno gryzą dotkliwie. I dobrze robisz, bo ja już kijanki to już wyłożyłem. Znalazłeś, no właśnie. No więc tak, idziemy i cieszymy się, idziemy, słońce świeci, cieszymy się, rzeka płynie, idziemy, aż nagle, a niechże to. No to. A cóż, to w lato tak zaszliśmy niepostrzeżenie, czy co? Bo wystawcie sobie państwo, piaszczysta plaża, a na niej opalają się plażowicze. Nagie ciała, dwu co najmniej płci, przysłonięte skąpo bikinimi i tymi slipami. Tak. Chwilę o czym nie wierzyliśmy, ale o złudzeniu nie było mowy. Nie. Plażowicze byli autentyczni, z krwi i kości, nie żadne tam fantomy. Grzali się na słońcu, opalali się, wypoczywali, a nam zrobiło się strasznie idiotycznie, że tak stoimy w paltach i marzniemy jak głupi. Cóż to, starość gnuśna, krwi wystudzenie? Pomyśleliśmy z przerażeniem i szybko zaczęliśmy zrzucać z siebie palta, a następnie przysłoniwszy się paltami i resztę odzienia. Kostiumy kąpielowe na szczęście nosimy zawsze przy sobie w związku z gwałtownymi ostatnio zmianami klimatycznymi. No i kiedy położyliśmy się na paltach, stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest fajno. Tak. Trochę może świeżo, no ale opalamy się za to, wypoczywamy i... I właśnie wtedy zauważyliśmy tych dwoje. Stali w wodzie po szyję i całowali się. Niby nic, ale poczekajcie. Potem usłyszeliśmy głos od strony mostu. Uważajcie, woda przybiera, ambasador wycofał notę. Trochę nas to zaniepokoiło. No, załóżmy, że woda rzeczywiście przybiera, ale co do tego ma ambasador? Wtedy dwoje przestali się całować i wyszli z wody, spluwając z niesmakiem. Tak. Okazało się, że to nie dwoje, tylko dwaj. Jeden w damskiej peruce. Na plażę wbiegł jakiś pan, ciepło ubrany, i podbiegł do nas. Panowie zgłoszą się po honorarium, powiada. Znaczy my? Tak. Za co? Spytaliśmy tego pana. Panowie statystowali w plenerach filmu Upał. Atelier kręciliśmy w lecie ubiegłego roku, wyjaśnił miły, ciepło ubrany. Plenerów, cholera, nie zdążyliśmy i teraz dokręcamy. Brawo, żeście nie zsinieli. Film wprawdzie biało-czarny, nie kolorowy, ale siny facet fatalnie wypada, bo szaro. No cześć, kochani. I pobiegł. Plażowicze też już pozrywali się i też biegli, zabijając rękami w kierunku aut, które dopiero teraz zauważyliśmy opodal na jezdni bulwaru. No a myśmy natychmiast zsinieli i zanim zdążyliśmy się ubrać, mieliśmy już zapalenie oskrzeli. W ciężkich klimatycznych warunkach pracują nasi filmowcy. W ciężkich, ciężkich. Ciekawe, jak to lato się zapowiada. Czy będzie takie jak w tym liście? No, jak się to lato rozpędzi, to jeszcze będziemy mieć dosyć, a w skeczu rzeczywiście to bardzo dobre pokazanie tak zwanego społecznego dowodu słuszności. Nawet jeśli byłoby zimno, zapewniam pana redaktora, i nawet jeśli byłoby zimno. Trzeba dołączyć. Tak, i wszyscy by chodzili w krótkim rękawku, no to człowiek by zaczął myśleć, że coś jest z nim nie tak. I tak właśnie miało miejsce w tym skeczu. To kończymy w takim razie, życząc państwu, żeby to lato było jednak cieplejsze niż zima. Ale że tematem dzisiejszej trochę audycji jest pisanie listów, a nawet czytanie. Mm-hmm. Na koniec Skaldowie, medytacje wiejskiego listonosza. Kłaniamy się państwu. Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast. List w życiu człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Zamknij gaz, to co, że za granicą wujka masz. Ludzie, zejdźcie z drogi, Stanie.